الکهف مبارکه سوره چې د قران عظیم شانه تلسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده یو سل الله مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له واتیاوم آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا غوول څوک چې له دوی نه ظلم وکړي مونږ به هغه ته سزا ورکړو بیا به هغه د خپل رب لوري ته ورګرځول شي او هغه به ورته لا سخته سزا ورکړي واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا او له دوی نه چې څوک ایمان راوړي او ښه عمل وکړي د هغه لپاره غوره مکافات دی او موږ به ورته اسانه حکمونه ورکړو ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا بیا هغه دی بل اقدام تیاری ونیو تر دې پوری چې د مرخاته حتی ورسید هلته ولیدل چې مر په یو داسې قوم باندې راخیږي چې موږ هغه لپاره له تودوخې نه د ژغورل کېدو څه لار چاره نه ده برابره کړې د هغو دغه حالو او له ذوالقرنین سره چې څه وو په هغه باندې موږ پوهېدلو ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا بیا هغه دی بل اقدام لارې چارې برابرې کړې تر دې پورې چې کله د دوو غرونو منځ ته ورسید نو له هغو سره هغه یو داسې قوم بیا مونږ چې په ډېره سختۍ سره په کومه خبره پوهېده قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وغو خلقو ویل چه ایزو القرنینا یا جوج و ما جوج پا دی سیما که فساد خوروی نو آیا مون تا تا دی دیل پار چه محصول در کرو چه تز مونگ و ده غو پا منز کی او بند وچوی قال ما مکننی فیه ربی خلقم فا اعینونی بی قوت اجعل بینکم و بینهم ردما غو ویل چه زما پروردگار ما ترا پا برخه کری دی حقا دیر دی تاسی په بشری کوال ما سره مرسته وکړي زه ستاسو او د هغو په منځ کې بند اچو اتونی زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه فطرا ما ته اهن شادر راوړی په پای کې چې کله هغه د دواړو غرونو ترمنځ کندو ډکړ نو خلکو ته ویل چې اوس اور بل کړی تر داسې اندازې پورې چې کله دغه اوسپنې دیوال بیخي لکه د اور په شان سور شو نو هغه وویل راوړئ چې اوس په دې باندې ویلې کړي مثلو څه څو دغه بند داسې و چې یاجوج ماجوج ورباندې نه شوی راختلی او په هغه کې سوری کول له دې نه هم ورته زیات ګران قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ذوالقرنین وویل دا زما د پروردگار رحمت دی خو کله چې زما د رب د وعدې نیټه رارسیږي نو دا به میده میده هوار کړي او زما د پروردگار وعده حق ده وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. او په هغه ورځ به مونږ خلک پریږدو چې د سمندر د څپو غوندې په خپلو منځو کې سره وپرځوي او شپېلۍ پوکړای شي او مونږ به ټول انسانان یو ځای راغونډ کړو او همغه ورځ به وي چې مونږ دوزخ کافرانو ته ور مخې ته کړو د هغو کافرانو مخې ته چې زما د نصیحت خوا ته ړاندې شوي وو او د څه شي اورېدلو ته له سره تیار نه وو. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نو آیا دغه خلک چې کفر غوړه کړی دی دای ګڼلې ده چې له ما څخه پرته زما بندگان خپل کار سازانو نیسي؟ مونږ د دغسې کافرانو د میلمستیا لپاره دوزخ تیار کړی دی. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا آیا موږ تاسو ته وخیو چې په خپلو عملونو کې تر ټولو زیات ناکام او نامراده خلک څوک دي؟ هغه چې په دنیاوي ژوندانه کې هلې ځلې له سمې لارې منحرفې شوې او انګېرلې ده چې د هغو ټول کړو وړو ښه دي. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. دا هغه خلک دي چې د خپل پروردگار د آیاتونو لمنلو نه انکار وکړ او د هغه حضور ته په وړاندې کې د لوی باور نه کړ. له دې کبله د هغو ټول عملونه به بي زشول. د قیامت په ورځ به مونږ ورته څه وزن یعنی قدر ورنکړو. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ده هغو سزا دوزخ ده، ده هغو کفر په بدل کې چې هغو غوړه کړ او ده هغو ملندو په بدل کې چې هغو زما په آیاتونو او زما په پیغمبرانو پوری وهلي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. البته کوم کسانو چې ایمان را وړو خو عملونه وکړل د هغو مېلمستون به د فردوس باغونه وي چې هغوی به پکې د څل لپاره اوسیږي او هیڅ کله به له هغه ځایه وتل او چیرته تلل د هغو زړه ونه غواړي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وای چې سمندر زما د رب د خبرو د لیکلو لپاره سیاي شي نو هغه به ختم شي خو زما د رب خبرې به پای ته نه وي رسیدلې بلکې کومنګ هم دومره سیاي نور هم راوړو نو هغه به هم بس نه کړی. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وایا چې زه خو ستاسو په څیر یو انسان یم، ما ته وایي کیږي چې ستاسو خدای همدا یو خدای دی، نو څوک چې له خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته پکار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګۍ کې له خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي.